Insalmilkom minn Campus FM nilqakom għal 11 il-program fis-sensila kif ħadmu il-Malti flimkien miegħi Selim Buħanġar u il-mistieden residenti ta' din is-sensila, Dr. Charles Briffa. Minn ġimgħa għal ġimgħa qed naraw l-istil differenti ta' kitba ta' diversi kittieba u llum ħanħarsu lejn il-proza soġġettiva ta' Don Franz Camilleri. Don Franz Camilleri li għex bejn l-1919 u l-1909 ħareġ ġabra ta' essays lejn id-dawl li fija jitratta b'deskrizzjonijiet fotografiċi, suġġetti u avvenimenti komuni biex jesplorom b'sensibilità tematika u ħeffa lingwistika. Fl-essays tiegħu huwa sikwiet soġġettiv fis-sens li spiss ikun personali. Jixħed l-enfasi fuq il-perspettiva personali tal-konxu tiegħu f'essej li jinkorpora il-punto di vista, l-emozzjoni, il-valuri u l-esperjenzi tiegħu. Iġifieri fil-kitba tiegħu idaħħal l-impressjonijiet tiegħu. U l-iktar ħaġa importanti minn dak li smajna lil Selejn tgħid hija il-soġġettività tal-essej li Don Franz idaħħal fih. Fin-natura tiegħu l-essej jitlob li aħna nkunu soġġettivi, però f'Don Franz Camilleri hemm il-kwalità, jiena nemmen li l-kwalitajiet ta' kittieb joħorġu anke mill-personalità tiegħu. Inti semmejt ukoll deskrizzjonijiet fotografiċi. Aħna nafu li Don Franz Camilleri kien dilettant ħafna tal-fotografija. Infatti Don Carm kien spiss jistiednu biex jagħtih xi ritratti u r-ritratti li għandna ta' Don Carm ħafna minnhom huma ta' Don Franz ukoll. Ma kien jiġifieri hawnhekk għandna biex ngħidu hekk l-istil mentali tal-fotografu kittieb issa. Ġifieri, dak li hu qed jara wara l-lenti tal-kamera, qed jinterpreta fil-kitba. Ġifieri, fattur importanti u sabiħ. Mill-kitba tiegħu qed joħroġ kważi anke stampi. Qed joħroġ l-istampi, però minn personalità tiegħu. Inti semmejt il-kelma maġika, l-punto di vista tiegħu, il-personalità tiegħu. Ġifieri, aħna anke meta niġbdu ritratt, niġbdu dak li joġob lilna. Dak li ma joġobniex naqtaħu barra. Temna. Fl-essej tiegħu jagħmel hekk. Allura is-soġġettività ta' Don Franz Camilleri fl-essej jistedinna nidentifikaw miegħu fuq is-suġġett li jkun qiegħed jitratta. Tant iħossu ġo fih li lilna iħajjarna bil-stil tal-kitba tiegħu iħajjarna li nidentifikaw mas-suġġett, mhux mal-awtur, mas-suġġett li huwa fattur importanti. Issa, fil-qalba ta' din is-soġġettività dejjem hemm ħarira ta' applikazzjoni universali, jiġifieri dak li jgħid għalkemm huwa jikteb fuq Malta, sewa, u l-ambjent tiegħu li hu kien imdorri fih. Però dejjem hemm referenza għal xi ħaġa li hija ġenerali, universali, li f'dak li aħna naraw mill-partikolar tmur għal dak li hu ġenerali. Essenzjalment il-proza soġġettiva ta' Don Franz Camilleri tiddependi ħafna fuq id-deskrizzjoni li diġa semmiet Selejn u sejħitilha deskrizzjoni fotografika li hija l-arti ta' kif wieħed jittraduċi il-perċezzjoni fi kliem u din illi jipprova jagħmel Don Franz. Minn flok ma jittraduċiha jaħtafa b'mod ritrattistiku fuq il-karta qed jaħtafa mod verbali fuq il-karta. Ġifieri għandek dawn it-tlaqqih. Irridu nifhmuhom dawn l-affarijiet għaliex Don Franz Camilleri mhux wieħed minn dak il-liġi studjat ħafna u wieħed jiskopri daqsxejn ukoll mill-ftit kitba tal-proza li għandu palma jafu naħseb issemmiha Don Franz Camilleri u iktar magħruf bħala poeta milli bħala prozatur. Però il-ftit li kiteb bħala proza għandu s-siwi tiegħu. Issa mela aħna qegħdin nitkellmu fuq id-deskrizzjoni li hija għamla ta' arti ta' kif wieħed jittraduċi l-perċezzjoni fi kliem u kull deskrizzjoni tinvolvi mill-inqas żewġ elementi l-ewwel nett l-oġġett li wieħed ikun qiegħed jiffoka fuq. U l-osservatur li jkun qiegħed jiffoka fuq l-oġġett, jiġifieri għandek l-oġġett li hu qed iħares leħ, is-suġġett jiġifieri tal-essej, u Umbad għandek il-bniedem li jgħat jinterpretaħ. Issa, jekk id-deskrizzjoni, jekk fid-deskrizzjoni l-oġġett jippredomina, allura jkollna kitba oġġettiva. U jekk fid-deskrizzjoni jippredomina l-osservatur bil-perspettiva personali tiegħu, allura jkollna kitba impressjonistika jew soġġettiva. U jiena nifhem minn dak illi eżaminajt illi Dun Frans Kamilleri iktar jagħmel man-naħa ta' l-osservatur bil-perspettiva personali tiegħu illi jipprova joħloq l-impressjoni tas-suġġett imma mbagħad jibqa' dieħel biex anke iwassalna l-inna ħalli naraw il-punto di vista tiegħu. Il-proza soġġettiva ta' Dun Frans Kamilleri tiffoka fuq il-burdata jew is-sentiment. Imqan għal mit-tema. Ġifieri, meta huwa ħares lejn oġġett, dak l-oġġett jara daqsxejn xi nisillu, x'jassoċja miegħu. U ħafna drabi l-impressjonijiet tiegħu jħaddimhom sabiex isawwar jew jinfluwenza xi opinjoni fil-qarrej aktar milli biex jinformah. Għandu partijiet fl-essejs tiegħu illi jipprova jinforma lill-qarrej, però l-iktar biex isawwar opinjoni din l-għamla ta' kitba tgħinha nħossu aktar milli naraw. Ġifieri, il-komunikazzjoni tas-sentiment jew tal-bordata hija l-għane u lieni tal-proza soġġettiva. Il-proċess jibda mill-kittieb u joriġina f'sentiment ġenwin. Issa biex jirnexxi l-kittieb mhux biss irid iħoss b'mod profond, imma f'moħħu jrid jiddefinixxi b'mod ċar dak is-sentiment. Jekk ma jkunx ċar f'moħħu, dak li jikteb jiċċajpar bl-ambigwità. Meta kittieb jifhem sew il-burdata jew sentiment tiegħu, ikun f'qagħda tajba biex jikkomunika dik il-burdata jew sentiment lill-qarrej tiegħu. U Dun Frans Kamilleri dan jagħmlu bħila fotografika u b'mod dirett fl-essejs tiegħu kif konna qegħdin ngħidu għaliex moħħu donnu jitrasferixxi mill-fotografija għal kitba. Issa jekk inħarsu daqsxejn lejn il-karatteristiċi ta' din il-proża li qed insejħulha proża soġġettiva ta' Dun Frans sewwa, insibu li xi ħut minnhom huma il-metafora u l-idjoma. L-iktar li jispjekkaw fost il-karatteristiċi, aħna sanieħdu bħala il-xempju ta' dan il-edin najdu, wieħed mill-essejs tiegħu li jinsab fil-antoloġija li semmiet Silejn lejn id-dawl, li nkiteb fl-1950, pero l-essej nkiteb fl-1947, f'nofs triq. Importanti li nżommu f'moħħna id-data ta' meta kiteb, sewa, għaliex naturalment id-data tirrifletti wkoll l-isfond kulturali tal-essej li jkun hemm. Ġifieri dana l-essej li jismu f'nofs triq miktub immedjatament wara l-gwerra bl-atmosfera li kienet għadha daqsxejn imħarbta li kien hawn. Sewa, però kienu diġà għaddew sentejn mitwaqqif tal-gwerra, meta nkiteb u allura n-nies kienu bdew ħafna drabi jirritornaw lura lejn ħajja normali. Mela, l-isem tal-essej f'nofs triq diġà fih innifsu jagħtina metafora. Imma jagħtina wkoll idjoma. Dan rridu nispjegawh issa anka minn dak li nagħmlu. X'i tfisser? Id-lewwel nett bħala metafora l-isem qed jintuża bħala sfond tal-kitba u bħala idjoma wasalna f'nofs triq, iġifieri jew ħallejtni f'nofs triq, iġifieri x-xogħol mhuwiex mitmum jew nkella idjom oħra li nużaw f'nofs leħja. Ukoll. Idjoma li fiha tixbor l-essenza tematika tal-essej, jiġifieri sa mill-bidu Dun Frans Kamilleri jagħti ġudizzju fuq dak li se jgħid u dan ikattar l-element soġġettiv. Ġa jisu tagħna stampa permezz tat-titlu tal-essej. Eżatt. Fih qasar l-idea essenzjali dak li se jgħid. Però mbagħad aħna ma nafux min u min sa jasal f'nofs triq. F'nofs triq. F'essej se jurina li se jitkellem fuqna stess fuq il-Maltin, id-drawiet tagħna, id-drawiet u l-mod ta' kif aħna ngħixu. Mela l-idjoma tagħti l-ħsieb ewlieni u l-metafora tagħti l-isfond, it-tema prinċipali tal-issa hija li sabiex ikollna l-perfezzjoni f'ħidmietna, rridu naħdmu għaliha bl-għaraq ta' xbina u nippreservaw fit-twettieq tagħha meta nifluħ dal-essej insibu dan l-iżvilupp tal-idejat. Silejn staqranna l-iżvilupp tal-idejat. Imma il-perseveranza l-importanti li qed jgħid hawnhekk għalhekk f'nofs triq sewa, jiġifieri min ma jimxiex it-triq kollha, ma jkunx qed jippersevera f'dak illi jkunu qed jagħmlu. Ħa nisimgħu daqsxejn kif jiżviluppah l-essej. Isimgħu l-punti mingħand Silejn. Mela fl-introduzzjoni. F'Malta m'għandniex nies kbar fl-arti u fix-xjenza. Fil-qofol tal-essej, dan minħabba l-iżvantaġġ taċ-ċokon tal-gżejjer tagħna, it-tort tagħna wkoll għaliex ma niffittawx f'xogħolna, drajna nikkuntentaw b'dak li mhuwiex perfett. Il-perfezzjoni tiddependi fuq il-perseveranza. Il-perfezzjoni trid ħafna prattika u taħriġ. Il-perfezzjoni trid ħafna insistenza sa ma x-xogħol jiġi kif mixtieq. Il-qlieħ ta' flus jista' ifixkel l-iżvilupp sħiħ ta' xi potenzjalità jew talent. Il-flus ifixklu il-perfezzjoni. Huwa t-tort tal-edukazzjoni meta dan id-difett ikun komuni għal nazzjon sħiħ. Ħafna Maltin mhumiex ittrenjati biex japprezzaw l-arti. Xogħlijiet letterarji ma jingħatawx l-istima li jixerqilhom. Ħafna iħarsu lejn il-ktieb b'mod superfiċjali. Fil-konklużjoni tal-essej. Attitudni nazzjonali li ma tfittix dak li hu intrinsiku biex tistmaħ tal hu tfixkel il-progress soċjali. U hekk għandna l-idejat kif żviluppom. Ġifieri issa dena kull punt li semmiet Silejn huwa miftuħ għalmenu fiftit sentenzi jekk mhux f'paragrafu wkoll. Fil-bixra funzjonali tiegħu dan l-esej insibuh riflessiv. Iva, għal-lavorja huwa soġġettiv, però qiegħed jirrifletti qed jaħseb fuqu. U jxaqleb kemm xejn lejn l-espożitorju għaliex jispjega. Waqt li janalizza, jispjega. Janalizza l-attitudni nazzjonali u jispjega. Minħabba f'hekk huwa soġġettiv. Imma juża l-loġika tal-argumenti tiegħu għall-persważjoni b'stil konsultattiv. Il-lingwa għalhekk fl-użu prattiku tagħha twassal kidba bejn transazzjonali u espressiva u tidħol f'sehem ta' partiċipant għaliex b'dak illi jgħid lilna jinvolvina. Il-metodu tiegħu huwa wieħed dirett, jiġifieri ma jagħtinix x'nifhmu b'implikazzjoni. Jagħtina kollox b'mod ċar u għalhekk juża l-lingwa figurattiva li tista' tevoka konnotazzjonijiet. Imma l-konnotazzjonijiet jaqblu mal-opinjonijiet tiegħu. U l-lingwa figurattiva hija lingwa figurattiva komuni mhijiex imġebda, issa ngħid imġebda għax illum il-ġurnata kittieb jipprova jevita l-istereotip. Allura l-lingwa figurattiva tal-lum hija ħafna iktar kreattiva, innovattiva. Hawnhekk għada pjuttost tradizzjonali, ġifieri jekk kienu se juża figura, se juża kif it-tradizzjoni newlita u hekk allura jifranka, allura għandu l-ekonomija sewwa, jifranka li qed jispjega. Fil-fatt kif kienet tintlaqa l-kitba ta' Don Franz Camilleri? Kienet tinoġob ħafna jien niftakar li dan il-ktieb lejn id-dawl ukoll anke kien issettjat għall-iskejjel. Għaliex Malti mexxejn, sabiħ tħoggos, taqraħ, ġifieri hemm lingwa li hija eżemplari li wieħed jista' tinfluwenzah b'mod pożittiv f'temna. Essejs li kienu jinqraw spiss għaliex tinsiex aħna qegħdin nitkellmu f'nofs is-seklu 20 meta kitba ta' din ix-xorta ma kienx ħafna, ma kienx hemm ħafna minn fejn tagħżel. U minħabba li Don Franz Camilleri kien diġà stabbilixxa ruħu bħala poeta, allura jekk xi ħaġa tinkiteb minn awturi li hu stabilit, allura jilqgħuha iktar. Niftehmu, biss għandu livell ta' kitba interessanti ħafna għaliex huwa livell biex ngħidu hekk average. Fis-sens li bniedem li għandu edukazzjoni minima, ġifiri għamel l-iskola obbligatorja, da sa jisibu ħafif. Ġveri, ija tajjeb għal, ħalli nitkelmu fil-livelli ta' skola. Għal studenti mill-form 1 sal-form 3 ija tajjeb ħafna. Jifmuħu koll. Għem xikid bitoħra parti dawn l-essays? Mil-poeziji u xek? Mil-poeziji, l-iktar li kitabu koll huma l-innijiet tal-Knisja. Mux tal-Knisja, religjużi, kitab ħafna l-innijiet, dun Franz. U għemmek l-iktar, pero mbagħad għandu anka xu kien attif, il-ħamrun kien attif ħafna, anka fil-kazini, sewa, ġviri ma niskantax li jkun hemm xi kitbiet jew imxerdin fil-dawn jew fil-kotba tal-festi li kienu joħorġu. Jiġifieri kieku kellna nagħżlu il-forte ta' dun Franz Kamilleri fil-kitba mingħajr dubju poeżija. Anzi, il-poeżija naħseb jiena iktar fis-sens tal-għana tagħha, ġifieri l-innu l-iktar li hu qawwi fih dun Franz Kamilleri. Il-poeżija hija il-poezija tiegħu hija naturalment fid-delta Dunkarm, l-influenza Dunkarmjana f'temna, imma hija ħelwa u tajba għat-tfal Dun Franz Kamilleri huwa tajjeb ħafna bħala awtura għat-tfal. Fis-sens li m'għandu xejn tqil ma joqgħodx jidħol f'ħafna riflessjonijiet filosofiċi u jintlaħaq minn kulħadd. Niftehmu mhux l-istil biss manka suġġett li jitkellem fuqu. Huwa suġġett biex ngħidu hekk jien inħobb narah suġġett tal-gazzetti. Il-gazzetta llum il-ġurnata tinteressa li kulħadd dejjem hemm suġġett xi ħaġa li xi ħaġa f'paġna minnhom toġob lilek f'paġna oħra toġob lili. Niftehmu ġifieri dejjem għandek dawn it-taħlitiet. U Dun Franz dejjem għandu xi ħaġa li joġob lil kulħadd. Sawa, ħalli inkomplu daqxej fuq il-metodu tal-proza soġġettiva ta' Dun Franz. U kifat huwa wieħed dirett u iħobb ukoll fl-istess ħin jispjega. Imma jispjega biex anka nifmu b'implikazzjoni. Kollox jagħtina ċar u l-lingwa figurattiva kifat ftit ilu ukoll hija ħafifa għaliex ħafna drabi nkunu drajna biha, anzi kifat fil-bidu ilaqqa il-lingwa figurattiva mal-idjoma Maltija iħobb jagħmilha din u dina tevoka konnotazzjonijiet li jaqblu kifadna ma dak li jkun qiegħed jgħidu. Ħan jieħdu silta issa, mhux punti, u silejn issa sa taqranna żewġ paragrafi silta. Min dal-essej f'nofs triq. Ħalli naraw daqxej kif jirraġuna, kif jiżviluppa l-argumenti tiegħu, right? U kif jippreżenta l-idejat tiegħu li jien qed insejħilhom idejat li jifhomhom kulħadd. Min ifittex il-perfezzjoni jrid ikun iħobb ix-xogħol, il-professjoni, l-arti jew x'jenza li tkun. Jekk tfittex il-flus qabel kollox ma tasalx għall-perfezzjoni għax dak il-aġġ tal-flus ftit jew wisq idallamlek moħħok u x-xogħol li tagħmel tħalli ħnieqes mill-perfezzjoni li hija frotta li jduq huwa biss dawk il-ftit li jħobbu l-arti bħala arti u x-xjenza bħala x-xjenza. Għal dawn il-ftit nies mażulin il-ġenju tagħhom huwa triq lej l-ideal tal-ġimel li għalihom u wisq aqwa mill-flus. Mhux ta' bxejn li bosta artisti kbar għexu u mietu foqra. Imma l-għaru meta jiġri li f'pajjiż sħiħ dan in-nuqqas ta' ħeġġa u ta' mħabba għall-perfezzjoni fl-arti u f'kull xogħol ikun marda fil-poplu kollu. Meta jiġri hekk għandek issib li f'dak il-poplu hemm ukoll nuqqas kbir ta' edukazzjoni. U poplu bla edukazzjoni li ma jħoss il-ġwienaħ tal-arti jiġbdu il-fuq lej l-ideali sbieħ. Ma jasalx biex japprezza il-valuri tal-ħajja u fuq u jaħkmu aktar bil-qawwa il-materializmu u il-korruzzjoni. Mela, kif qed naraw Dun Franz ma joqgħodx jumoda jgħidha kif iħossha. U parti mill-qawwa tal-istil soġġettiv tiegħu hija it-tlaqqih tal-idjoma Maltija mal-metafora. Dik li kont qed nispjega qabel. Palmeta ngħidu il-aġġ tal-flus ftit jew wisq idallamlek moħħok, hawnhekk għandu sewwa it-tlaqqih tal-idjoma mal-metafora. Anzi iktar apparti mitlaqjeħ huwa l-estensjoni tas sens mill-idjoma għal-metafora. U l-istruttura, il-laċ tal-xaħġa, jonkella laċ għal-xaħġa, bdiet metafora u l-lum il-ġurnata saret istituzjonalizzata fil-lingwa, tant li ġili najdu il-laċ tal-qari, il-laċ tal-vendetta, il-laċ tal-fama, fis-sens ta' fissazzjoni zejda għal-xaħġa. Ġifieri, dak li fl-antik kienet metafora, illum saret metafora mejta u aħna ngħidu la idjoma. Fhemna, ġifieri l-idjoma fiha nfisha hija diġà metafora. Din l-istruttura istituzzjonalizzata titwaħħad mal-metafora ta' dlam li tfisser in-nuqqas ta' għarfien ta' min moħħu biss fil-flus. U mhux fl-affarijiet aktar intrinsiċi. Bħalma dlam jaqta' ir-raġġi diretti tad-dawl. Hekk il-flus jaqtaw il-ħsieb dirett fuq ħwejjeġ ta' valur u dan qed iwassalunna Dun Franz. Issa minn hawnhekk jgħaddi sabiex il-perfezzjoni jimmetaforizza fi frotta brina li tista' tittikel. Wieħed jista' iġarrab il-perfezzjoni bħalma wieħed jista' itiegħem frotta tajba. U din il-metafora tal-frotta tifrixlu is-sodda għal-metafora ta' triq u għad-definizzjoni ta' perfezzjoni li nsibu fil-ġenju tagħhom huwa triq lejn l-ideal tal-ġmiel. Ja sentenza sabiħa, ħanarġa' nirrepetiha. Il-ġenju tagħhom huwa triq lejn l-ideal tal-ġmiel. Ġifieri il-frażi l-ideal tal-ġmiel issir sinonimu mal-perfezzjoni. U fl-istess waqt tiddefinixxi il-kunċett. Wara dan idaħħal il-metafora tal-mard biex juri difett karatteristiku ta' soċjetà sħiħa, imbagħad l-immaġinazzjoni romantika tal-essejist tan qallu il-figura ta' tajra li bis-seħer tagħha tella lil xi ħadd lejn is-sabieħ. L-arti metaforizzata f'tajra tistampa fil-moħħ xbiha xieraqa. X'aktarx poetika. Fl-eluq ta' din is-silta li qrat silħin, il-materializmu u l-korruzzjoni jiġu personifikati f'ħakkiema distruttivi għal-kuntrast. Il-lingwa figurattiva toħloq kuntest xiera u koll għas-sarkażmu u l-ironija li wkoll huma parti mis-soġġettività ta' Dun Franz Camilleri. Ġifieri, il-metafora li qed nitkellem il-lingwa figurattiva, il-metafora ġifieri li qegħdin nitkellmu fuqhom aħna hawnhekk, iwassluh biex anke jkun daqsxejn sarkastiku jew ukoll ironiku. Isu s-soġġettività tiegħu taħdem minn teknika l-oħra. Okej? Issa ħa naraw daqsxejn dak li qed ngħid fuq l-ironija u s-sarkasmu fis-soġġettività ta' Dun Franz Camilleri kif jaħdem. Isimgħu silta oħra li staqralkom silejn. U għax ma jafux japprezzaw il-ġenju, bosta jidrilhom li min jipproduċi xogħlijiet artistiċi u letterari m'għandux jitħallas għalihom. Tistaġeb kemm hawn minn dawk li għandhom idea ħażina u xi drabi baxxa tal-arti. Huma jifmuha malajr li min joħroġ bil-karrettun ibih il-fajjenza jew il-patata għandu lijiet li jgħix għax dak jgħidu huma qed jagħmel xi ħaġa. Imma minn kiteb rumanz kbir, dram soċjali jew xogħol ieħor letterarju li jista' jerfa lir-ruħ tal-pajjiż u jagħmel il-ġid lis-soċjetà, dak le, dak m'għandux lijiet li jgħix minn hekk għax ix-xogħol tal-pinna mhuwiex xogħol ukoll. Dawk li jaħsbuha hekk mhumiex ftit u fosthom imisna nistħu bina nfusna hemm xi nies tal-iskola. Xi wħud meta jmorru jixtru xi ktieb l-ewwel ma jaraw il-prezz u joqogħdu jikkalkulaw jekk dak il-ktieb irid daqshekk spejjeż biex jinħadem għand l-istampatur u meta jgħoddu il-qlieħ li jridu iħallu l-librar tal-li qbijaw huma jieqfu hemm donnu l-valur tal-ktieb qiegħed biss fil-karta u fl-istampa. Għalihom l-awtur ma jmissu l-ebda sem laħal kultura li għandu li min jaf kem swit l-użminu xol u lanqas għat-taħbit li ħasa kem ħareġ il-ktieb, kem aħna orrif u edukati jux. Naħseb silejn dan il-komment għadu jgħodtek għallum 50 sena wara li kibdu dan. Anka fil-fiera tal-ktieb, per eżempju, tiltaqa' ma' nies li jdumu jaħsbuha, għax il-ktieb jibdew jarawh daqsxejn għali. sewa, ma għawnek il-punt ta' Dunkar, ta' Dunfrans huwa illi wara dak il-ktib hemm ħafna ħsieb, hemm ħafna xogħol, studju, eċetera. Is-sens ironiku ta' Dunfrans Kamilleri fl-ewwel parti ta' din is-silta li għadha kemm taqra se lejn jesprimi kemm xejn iddwejjaq tiegħu lejn l-attitudni negattiva ta' niesu li jaħsbu li x-xogħol tal-pinna mhuwiex xogħol li ħaqqu l-ħlas. L-ironija tinbidel f'sarkażmu fit-tieni parti ta' din is-silta. U l-qawwa sarkastika hawnhekk qiegħda biex tferi lil dawk li min għalihom huma bravi. Imma mbagħad tarahom iħarsu biss lejn l-affarijiet b'mod superfiċjali. It-tingis li qiegħed jagħti l-kittieb ħireġ mill-ironija li tagħti ton sarkastiku. Kif qed naraw Dunfrans Kamilleri ma tinteressaħx l-eżattezza oġġettiva, il-proza soġġettiva tiegħu tiddilja mal-verità ta' dak li jħoss. Ma jgħidlekx xini dajsa tal-qluħ, imma xi tfisser dik id-dajsa tal-qluħ għall-bniedem li jara jew isuqha. U hekk illum b'dawk l-aħħar kummenti ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kif ħadmu l-Malti fejn illum ħarisna lejn l-istil ta' kitba ta' Dunfrans Kamilleri. Infakrukom li din is-serje ta' programmi tinsab ukoll online fis-sit www.campusfm.um.edu.mt fis-sezzjoni webcasts. Aħna nagħmlu appuntament għal magħkom is-semmija bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, grazzi li kontu magħna, insellmulkom.